الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ معلم انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی قصد حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. سب سے پہلے دعا فرمائی اللہ رب العزت ہماری جماعت تراویح اور ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران روزہ آج کے دن جو عبادتیں کی گئی روح زمین پر جتنے مومنین ہیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور مومنین کی امداد اور معاونت میں جو معاملات کیے ہیں اللہ رب العزت تمام کے معاملات اپنے بارگاہ میں شرک مقبول اصلاح فرمائے. حضرات گرامی کل کے درس میں آپ حضرات نے تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے منصب نبوت کی تین فصل جو تین دن پر مشتمل تھی اس کو سوال فرمایا, یعنی تقریباً پانچ درس ہو چکے ہیں کہ دو درس ضرورت نبوت کے مسئلے پر ہوئے ہیں اور تین منصب نبوت کے حوالے سے. آج ہم تعظیم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث سے ایک شرعی فلسفہ حاصل کرتے ہیں اور قرآن و سنت کا ایک دل استعاب مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے اس ہدایت کے پیغام میں نبوت کی تعظیم کو کس طرح بیان کیا, احادیث میں اس کی کیا شکل موجود ہے, کیا صورت موجود ہے, تاکہ ہمارے وہ بھائی جو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو بالاستعاب نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے تعارف نبوت کے عنوان سے اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ تعظیم نبوت کی شرعی حیثیت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے اور وہی شخص متقی ہے. یہاں تقوی کا معنی اگر ایمان کیا جائے تو بہت زیادہ خوب ہے کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی مومن ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تعظیم کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ, کہ جو تعظیم کرتا ہے ہماری نشانیوں کی تو اسی کے دل میں تقویٰ ہے اور وہی مومن ہے. پتہ چلا کہ تعظیم کا حکم اور تعظیم کا ایمان ہونا, تعظیم کو بجا لانا یہ قرآن سے ثابت ہے اور رب کریم کا یہ حکم ہے, اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں رب کریم نے انہیں مومن فرمایا ہے. تو یہاں سے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تعظیم کا حکم اللہ نے خود دیا ہے تو ذہنی میں خارجی سوال آ گیا کہ تعظیم شرک نہیں ہو سکتی, کیونکہ جس کا حکم اللہ خود مرحمت فرما دے وہ کام حرام نہیں ہوتا, ناجائز نہیں ہوتا, گناہ نہیں ہوتا. تو لہذا یہ گویا کہ تجزیہ یہ کانسیپٹ گویا کہ دماغ میں بند ہو جانا چاہیے کہ تعظیم شرک نہیں ہوتی. اس لیے کہ رب کریم خود فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. اس سے پہلے کل مسئلہ نبوت کے حوالے سے آپ حضرات نے دو آیتیں سماعت فرمائی ہیں سورہ آراف آیت نمبر 157 سے کہ ایمان لاؤ اور میرے محبوب کی تعظیم کرو, توفیق کرو, پھر قرآن کی طرف جاؤ. اور سورہ فتح کے اندر ہے کہ بے شک جو ایمان لے آئے فل دینا لٹو میوں بلّہ رسول ہی وہ تو حج بھی روح تو وقت روح, اور مبالغے کے سیدھے کے ساتھ کہ جو ایمان لائے, ایمان مومنین کو چاہیے کہ میرے وہ ایمان لائے اور خوب خوب میرے محبوب کی تعظیم کرے, اس کے بعد نماز روزہ زکات اس کے پیچھے چلے جائیں. تو پتا چلا کہ یہاں تعظیم کا اسلام میں ایک بہت بڑا دخل ہے اور بعثت نبی سے اس کا تعلق ہے. لوگ سوال کرتے جناب نبی کو بھیجنے کا کیا مقصد, تو اس کا جواب یہاں پر آ گیا کہ نبی کو بھیجنے کے تین مقصد ہوتے ہیں, ایک ایمان, دوسرا نبی کی تعظیم, تیسرا عبادت. تو لہذا تعظیم غیر شرعی مفہوم نہیں بلکہ تعظیم بعثت نبوت کا اہم رتبہ ہے. نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے, تین ذمہ داریاں دے کر تاکہ لوگ اس کو مانے کہ ایک تو ایمان لانا ہے, دوسرا نبی کی تعظیم کرنا ہے, تیسرا گویا کہ جملہ عبادات جو ہے اس کو بروئے کار لانا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں گویا کہ تقویٰ ہے. اب دیکھیے شاعر اللہ بیان کیا گیا تو سورہ بقرہ میں شروع میں ارشاد ہوا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا جو ہمارے شاعر ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. تو سورہ بقرہ میں شاعر کی تفصیل آ رہی ہے, یہاں پر تو قربانی کے جانوروں کے بارے میں ہو رہا ہے, تو اللہ یہاں پر قربانی کے جانوروں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے. اب دیکھیں گائے کی وہ بھی تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے بھی کرنا ہے قربانی کے جانوروں کی تعظیم, لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ بھی گویا کہ مٹی کے ڈھیر کے پاس جاتے ہیں, تم بھی مٹی کے ڈھیر کے پاس جاتے ہو, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور بعض تو قدر تبھی کر جاتے ہیں کہ وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں, تم سوئے لوہے کو پوچھتے ہو, الحیاذ باللہ. تو یہ انتہائی گویا کہ بد تہذیبی ہے دربار اولیاء کے اندر اور دربار رسالت کے اندر. اس لیے ورنہ تو ایسے بے شمار اعتراض ہندوؤں کے ہم پر آ جائیں گے کہ جناب وہ گنگا کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں, تم زمزم کی تعظیم کرتے ہو, وہ پتھر کے بت کے سامنے سر جھکاتے ہو, تم کعبے کے پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہو. تو ایسے تو بے شمار اعتراضات گویا کہ اہل اسلام کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جناب وہ جا کر یاترا کے لیے دوڑ لگا کے چکر کھاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں, تو تم بھی تو صفا مروا میں سات چکر لگا کر اس کو عبادت سمجھتے ہو. تو یہ بے شمار اعتراض ایک گویا کہ ان بد عقلوں کے اگر اعتراض کو لیا جائے تو سارے اسلام پر یہ اعتراض غیر مذہب کا ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا بات دراصل یہ ہے کہ ان کا یہ کرنا نہ خدا کا حکم تھا بلکہ خدا کی نافرمانی ہے, اور وہ خدا سمجھ کر یہ بات کرتے ہیں. اور مومنین کا اولیاء سے محبت کرنا, ان کی منارات پر جانا, ان سے عقیدت کا احترام رکھنا, یہ اللہ کا بھی حکم ہے, اس کے رسول کا بھی حکم ہے, اور قرآن کو اپنے پیاروں کی تعظیم مطلوب ہے. اب وہ گنگا کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ شرک ہے, اس لیے کہ اس پانی کو مؤثر سمجھتے ہیں. اور اگر ہم زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے, تو لہٰذا ہمارے پاس حکم بھی موجود ہے, اجازت بھی موجود ہے, اور صحیح عقیدہ بھی موجود ہے. صرف ایک سطح دیکھ کر کہہ دینا وہ بھی ایسا کرتے ہیں تم بھی ایسا کرتے ہو, تو جناب یہ بات تو بالکل احمقانہ ہو جائے گی. اور پھر مودی صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ ناراض نہ ہو کہ جناب ہندو بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں, تو ایک آپ آنکھ کھول لیا کرے کہ پتا چلے کہ جناب ہاں آپ سچے مسلمان ہیں, کہ آپ کی ایک آنکھ بند ہے اس کی دو آنکھ کھلی ہوئی ہے. یہ تو ایک احمقانہ, یعنی ایک بچہ بھی اس اعتراض کو گویا کہ قبول نہیں کر سکتا. اس کو گویا کہ اپنی کتابوں کے اندر تحقیق کی دلیل بنانا یا منبروں پر گویا کہ خطبے کی زینت دینا, الحیاذ باللہ. اللہ رب العزت ہمیں مومنین کاملین اولیاء انبیاء کی تعظیم کرنے کی اور اس کی تشہیر کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں یہاں پر تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ہماری نشانی کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے, قربانی کے جانوروں سے متعلق کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جا رہا ہے. اور اس کی مزید تفصیل اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے شروع میں آ رہی ہے کہ صفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا کی جو پہاڑی ہے اور مروہ کی جو پہاڑی ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں صفا کی پہاڑی نشانی, مولا یہ ہمالیہ کو اپنی نشانی کہتا تو کچھ سمجھ میں آتی بات کہ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے, کیٹو کی چوٹی بہت اونچی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں تو کہتا کہ کیٹو کا ذکر آ جاتا یا اس پہاڑی کا ذکر آ جاتا یا ہمالیہ کا ذکر آ جاتا کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے, سب سے اونچا پہاڑ ہے. تو جناب جیسی ہماری اونچی ذات ہے اس طرح یہ ہماری نشانی ہے, تو عقلی طور پر یہ بات سمجھ جاتی, لیکن تو ایک دو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹیلے کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے کہ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ وہ صفا کا چھوٹا سے مٹی کا ڈھیر اور مروہ کا وہ چھوٹا سے مٹی کا ٹیلا یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو مولا کو نے ہمالیہ کے بارے میں ذکر نہیں کیا, صفا کے چھوٹے سے کیڑے کے بارے میں کیا تو غیر سے بات آتی ہے کہ ہمیں ہمالیہ کی چوٹی سے غرض نہیں، ہمیں اپنے محبوبوں کی نسبت سے غرض ہے. اس لیے کہ صفا کی پہاڑی پر حاجرہ کے قدم لگے ہیں، مروا کی پہاڑی پر اس پاکیزہ خاتون کے قدم لگے ہیں، تو جہاں ہمارے پاک بندوں اور پاک باز گویا کہ ہمارے بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو عقل سے نہ دیکھو، ہمارے بندوں کی نسبت سے دیکھو. جہاں ہمارے پیاروں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ ہماری نشانی ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے میرے عزیزوں، اور دیکھیے تعلیم نبوت تو بہت اونچا مقام ہے. یہاں تو حضرت سیدہ حاجرہ نبی تو نہیں، کیونکہ نبی مرد ہوتا ہے، رسول مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی. تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام، سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں، اللہ اکبر. آپ نے حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام کے لیے جو پانی کے طلب کے لیے جو سائی فرمائی، جو دوڑ لگائی ہے، وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا. تو نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے جس پر آج ہم بحث کر رہے ہیں. یہاں پر تو نبی سے نسبت رکھنے والی اگر کوئی خاتون ہو اور اس نبی کی تعظیم میں کہ جب حضرت ابراہیم اجلاس کر جا رہے ہیں اور وہ بیابان سنلاخ جنگل کہ جس میں نہ انسان نہ انسان کی ذات، دور دور تک کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا، آپ نے صرف اپنے شوہر سے ایک ہی بات پوچھی حضرت ابراہیم سے کہ آپ مجھے اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور گنتی کے چار کھجور مجھے دے رہے ہیں اور یہ میرا چھوٹا بچہ، اس کے پانی اور خوراک کا کیا ہوگا؟ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، مجھے آپ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. فرمایا پھر جائیے آپ مجھے صابرہ پائیں گے. پھر آپ جائیے، آپ مجھے صابرہ پائیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم سے نسبت رکھنے والی سیدہ حاجرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے قدم اور ان کے نارائن کی یہ برکت ہے کہ جہاں جہاں ان کے قدم لگے وہ خدا کی نشانی بن گئی. ایک دفعہ تو ہو گیا لیکن خدا نے کہا قیامت تک حاجی یہاں پر دوڑیں گے اور حاجرہ کی سنت کو زندہ کریں گے. کبھی عقل سے سوچیں کہ جناب مراقبہ تو عبادت ہو سکتی ہے کہ بندہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے منہ پر، خاموشی ہے، یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت. کبھی بھاگنا عبادت ہو سکتی ہے؟ عقل سے پوچھ. کبھی بھاگنا دوڑ لگانا عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے آثار کو مٹا دو. میں تبرک کی بحث میں اس پر آؤں گا تو کلام کروں گا. کہتے ہیں جی بزرگوں کے آثار کو مٹا دو. میں نے کہا بزرگوں کے آثار کو کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ کلمے سے لے کر نماز، نماز سے لے کر روزہ، روزے سے لے کر زکات، زکات سے لے کر حج، ہر ادا بزرگوں کے تحت ہے اور جو اس ادا کے تحت ہوگی وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب دیکھیے یہی وہ صفا کی پہاڑی جس میں سیدہ حاجرہ دوڑی ہے. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ بس تم اس کو دیکھ لینا عبادت ہو جائے گی، کیونکہ میری نشانی ہے، اس کو تم دیکھ لو تو حج ادا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، وہ اسماعیل کے پیاس کے لیے دوڑی ہے تو تم نہیں دوڑو گے، تم بھی دوڑو. اگر تم دیکھو گے تو تمہارا عمل کیا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن تم اگر دوڑو گے تو سیدہ حاجرہ کی گویا کہ تکلیف اور ان کی گویا کہ اذیت کا تمہیں احساس ہوگا. جب تم اس کا احساس پاؤ گے اور تمہارا دل ان کی محبت سے نرم ہوگا تو یہی تمہاری حج کی قبولیت ہوگی، یہی تمہاری عمرے کی قبولیت ہوگی. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا کی پہاڑی اور یہ مروہ کی پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اندازہ لگائیے نبوت کی تعظیم کتنی بلند ہوگی کہ جہاں پر غیر نبی ایک صالحہ ولیہ خاتون کے قدم رکھتے ہیں اللہ اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہے، اور جہاں پر اللہ کے نبیوں کے قدم رکھے تو اس کی نشانیاں کیسی ہوں. اس لیے فرمایا گی وتخذوا من مقام ابراہیم مسمى. سارا حرم عبادت کے لائق ہے. حرم میں کئی دیر نماز پڑھیے آپ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن رب سے پوچھے مولا تو کیا چاہتا ہے کہاں پڑھے؟ تو نے اجازت سے تو نے تو مسلمان کے ساری روئی زمین کو مسجد بنا دیا، اور اس حرم کو اور بالخصوص مسجد الحرام کو تو نے یہ برکت عطا فرمائی اپنی محبوب کی زبان سے کہ قرآن میں تو نہیں آیا تیرے محبوب نے کہا کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اسے ایک لاکھ کا ثواب ملے گا؟ یہ منصب نبوت ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اسے، تو یہ جو بہت زور لگا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک لاکھ یہاں پر ہے، 50,000 مدینے میں ہے. ہم نے کہا 50,000 مدینے میں ہو یا ایک لاکھ یہاں پر ہو، یہ منصب مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ نے خود اسے رائج کیا ہے. اور پھر کہو کہ جناب نبی مختار نہیں ہے، اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب وہاں پر بیان فرمایا. لیکن اگر اللہ سے پوچھا جائے کہ مولا یہ پوری مسجد میں ایک لاکھ کا ثواب کہیں بھی نماز پڑھے تو مل جاتا ہے، لیکن تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو رب کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی ہے وہاں تم پڑھو. جہاں ابراہیم نے سجدہ کیا وہاں تم سجدہ کرو. تو دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے پورے حرم میں کبھی نماز پڑھو میری یہی رضا ہے, بلکہ فرمایا کہ میری رضا چاہتے ہو اور زیادہ ثواب چاہتے ہو, زیادہ اجر چاہتے ہو, میرا قرب چاہتے ہو, تو وقت خزو بن مقام ابراہیم علیہ السلام, تو اس جگہ کو پکڑ لو مصلی کے لیے جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں, کیونکہ جتنا تم میرے محبوب کے قریب ہو جاؤ گے عبادت میں اتنی برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اسی کو لیتے ہوئے شاہ عبدالحق مودودی سے دہلی علیہ رحمت نے اشرف النماز شریف میں چندر شاہ فرمایا کہ نماز کا تو یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص دائیں طرف نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب بائیں سے زیادہ ہے, بائیں سے زیادہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں میری تاکید یہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں جائے اور بائیں طرف نماز پڑھے اس کے ثواب دائیں سے زیادہ ہے, اس لیے کہ بائیں طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. ارے جو مقام ابراہیم کے قریب ہوگا وہ خدا کی رضا پائے گا, جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا تو خدا اسے بخش دے گا. میری تحقیق یہ ہے کہ جو سرکار کے حجرے کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اسے اجر و ثواب دائیں والی سب سے زیادہ ہوگا, اس لیے کہ اب فضیلت جو ہے وہ مصطفیٰ کی برکت سے تھی, وہ تو وہاں خود موجود ہے, تو جو ان کے قریب جتنا ہوگا خدا اس کی اتنی زیادہ سنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن باری صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول. تو یہ تعظیم نبوت کا فلسفہ آپ دیکھیں, فرمایا کہ ابراہیم کے جہاں قدم لگ رہے ہیں اس جگہ کو تم مصلی بنا لو. حال میں قومی اخبار میں خبر آئی تھی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے, اس کو نجدی حکومت توڑ کر وہاں بلڈنگ بنانا چاہ رہی ہے. ہم نے کہا ظاہر سی بات امریکہ نے اتنا چوس لیا ہے کہ اب ہوٹلوں کا گزارا کرنا ہے انہوں نے, امریکہ نے ان کو اتنا چوس لیا ہے کیونکہ ایجنٹ ہے امریکہ کے, چوس کتنا لیا امریکہ نے, اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں جہاں پر سرکار کا مولود ہے, جو گویا کہ مروا کے سامنے جو لائبریری بنی ہوئی ہے اس کو توڑ کر یہ بھی وہاں پر گویا کہ ٹھیکے پر دے رہے ہیں بلڈنگ کے لیے, کیونکہ اب شیخوں کے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ شراب کہاں سے آئے گی اور شباب کہاں سے آئے گا. تو لہٰذا اگر حرم یہ کمانے کی بنا ہے تو ساری عمارتیں توڑو, ہوٹلیں بناؤ, ٹھیکے پر دو, پاکستانی انڈین خود کمائیں گے اور جو ہم کو ملنا ہے وہ کمیتا رہے گا. اور ساتھ میں یہ بھی آیا اخبار کے اندر کہ جناب مقام ابراہیم کو ہٹانے کی, اور یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے جو تمام جریدوں میں اخباروں میں, یہاں تک کہ اگر آپ سعودیہ جا کر کسی بھی متبع کو پکڑ کر پوچھے تو آپ کو یہ حقیقت بتائے گا کہ آپ کے پانچ سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حرم سے گویا کہ معاذ اللہ مقام ابراہیم کو ہٹا دیا جائے. پوچھا گیا کیوں, کہ لوگ اسے چومتے ہیں, لوگ اسے چومتے ہیں اور اس سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا جو حجر اسود پر چومنے سے شرک نہیں ہوتا تو یہاں چومنے سے شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تمہارا عجیب فلسفہ ہے کہ وہاں چومو تو شرک نہیں, یہاں چومو تو شرک. اور شرک کی تو یہ تعریف ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی معاملہ کسی سے کیا جائے, کہ چاہے وہ قریب ہو, بعید ہو, زندہ ہو, مردہ ہو, ایک دفعہ ہو, سو دفعہ ہو, شرک ہوتا ہے, وہ کسی جہت میں جائز نہیں ہوتا. ایک تو لال رومال اٹھا کر آپ توحید کی طرف دے رہے ہیں اور آپ یہ نہیں پتا کہ آپ حجر اسود کو چومنا تو جائز آپ قرار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ سنت ہے رسول اللہ کی اس لیے جائز ہے. تو میں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ شرک ارتکاب کر فتویٰ دے سکتے ہیں, یہ چومنا گویا کہ شرک ہوا جا سکتا ہے؟ العیاذ باللہ. صحابہ کرام نے صرف حجر اسود کو نہیں چوما, صحابہ کرام اگر یہاں پر مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم ہیں اس کو مسلمان چوم رہے ہیں تو بے تحاشا حدیث موجود ہے جس میں صحابہ نے میرے آقا کے پاؤں کو چوما ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک گویا کہ قافلہ آیا, سرکار اپنے حجرے سے نکلے, سرکار حجرے سے دیسی باہر ہوئے, وہ اپنی سواریوں سے اترے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پاک کو چومنے کے لیے زمین پر گر گئے. یہی غزوہ حنین آج بارہویں رکعت گیارہویں رکعت میں حنین کا ذکر گزرا ہے اور گویا کہ دسویں رکعت کے اندر حنین کی تفصیل گزری ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے جن کا نام سفیان تھا, انہوں نے زمانۂ جاہلیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی تھی, لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں اپنے دل میں یہ خدشہ تھا کہ میں نے سرکار کو مکہ میں اتنا ستایا ہے, سرکار نے میرا ایمان تو قبول کر لیا ہے. تو وہ جو سما سمجھ سرکار نے میرا ایمان, کیونکہ سیرت قرآن پر عمل جب ہوگا جب سرکار کی سیرت حاصل ہوگی, کیونکہ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. سرکار کی صلوات و سلام کی ذات مبارکہ کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا, سرکار کی صلوات و سلام کی سیرت کے بغیر شریعت کے حکم نافذ نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے وہ سرکار کے چچا کے بیٹے جن کا نام سفیان ہے, وہ دل میں شکر کو لیے ہوئے ہیں کہ سرکار نے میرا ایمان تو قبول کر لیا ہے, لیکن سرکار کے دل میں بات تو آتی ہوگی کہ اس نے مجھے اتنی تکلیف دی, اتنی اذیت دی اور میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا. ان کے دل کو یہی بات کھاتی جاتی ہے. حنین کے مقام پر جب جنگ شروع ہوئی, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس وقت گویا کہ ایک روایت کے مطابق 40,000 کے قریب تھے اور 10,000 کے لگ بھگ کافر تھے, ان کے منہ سے یہ نکل گیا صحابہ کے منہ سے کہ دیکھو بدر کا ہم کتنے کم تھے اور ان کو پچھاڑ دیا ہم نے, آج مجھے تو ہماری تعداد زیادہ ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے. یہ کلمہ جب سرکار نے سنا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لشکر پر فکر نہ کرو, خدا کی نگاہ پر فکر کرو اور توبہ کرو. اللہ اکبر, جہاں پر لشکر کی کثرت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے گویا کہ امتحان اور گویا کہ احساس دلانے کے لیے حنین کے اندر مسلمانوں پر یہ گویا کہ امتحان کی کیسے ڈال دی. حنین میں ہوا یوں کہ حنین جو طائف کے قریب یہ وادی ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹیلے ہیں اور پہاڑیاں ہیں, تو اس کو کمین گاہ بنایا جا سکتا ہے. دشمن وہاں پر پشپ لے کر گویا کہ کسی پر حملہ کر سکتا ہے. ستار علیہ السلام جب اپنے دراز گوش کو لے کر, صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے, ابن کثیر نے بھی ساری تاریخ میں روایت موجود ہے, ستار علیہ السلام جب حنین کے میدان میں داخل ہوئے تو کافر اس چھوٹے چھوٹے جو پہاڑی کا سلسلہ تھا اس کے پیچھے چھپے ہوئے. اب جو قریب ستار آئے تو وہ اچانک نکل کر آئے, جب وہ اچانک نکل کر آئے اتنے زوردار انداز میں کافروں نے حملہ کیا کہ صحابہ اکرام اپنی سواری پیچھے طرف دوڑانے لگے. ستار علیہ السلام نے لڑک کو فرمایا کہ کوئی میرا صحابی اپنی سواری لے کر بھاگے گا نہیں, میدان کوئی بشری تقاضا, اچانک دشمن آ گیا تو بندہ پیچھے بھاگتا ہے تاکہ پیچھے بھاگ کر اپنے اوسان کو متعلق کر کے دوبارہ آ کر حملہ کرے. اللہ اکبر. کریے کریم نے فرمایا کہ کوئی پیچھے ہٹ کر بھاگے گا نہیں. اس وقت حضرت مولا علی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام سفید رنگ کے دراز گوش پر سوار تھے اور سرکار علیہ السلام کی جرت اور ہمت دیکھیے. اللہ اکبر. اور نبی واقعی میں صاحب حلم ہوتا ہے, نصرت اور غیرت اور حکمت کا بادشاہ ہوتا ہے. عام انسانوں کے مقابلے میں 80 مردوں کی سیٹ جن سے بشریت کی طاقت دی جاتی ہے اسے طاقت میں, اور نبوت کی طاقت تو یہ ہے کہ وہ فرش مکہ پر کھڑے ہو جائے تو آسمان پر جان کو دولت کر دیتا ہے. وہ نبوت کی طاقت ہے. نبوت کی طاقت کو اگر ہٹا کر دیکھا جائے تو 80 مردوں سے زیادہ کی طاقت ایک گویا کے نبی کو دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار جس سفید دراز گوش پر سوار تھے سرکار پیچھے نہیں ہوتے, میدان چھوڑ کر آپ پیچھے نہیں گئے کہ کافر منہ پر آ گئے ہیں. جو صحابہ پیچھے گئے سرکار نے ان کو بڑی آواز سے فرمایا کہ کوئی میرا صحابی پیچھے کی طرف جائے گا نہیں. یہ سرکار نے اعلان کیا اور سرکار جب خود آگے بڑھے تو کیسے بڑھے, آپ کو پتا ہے نا کہ دشمن کو ڈرایا جاتا ہے تو پہلے اسلحے سے نہیں مارا جاتا, پہلے اسے کہا جاتا ہے کس سے لڑنے آ رہا ہے, کس سے مقابلہ کر رہا ہے. یعنی دشمن کو زیر کرنے کے لیے پہلے زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں تاکہ اگر وہ زبانی کلامی باتوں میں گویا کہ مبتلا ہو جائے اور احساس اس کے گر جائے, کمزوری میں آ جائے تو جنگ کی ضرورت نہیں. اب اگر وہ زبانی کلامی گویا کہ دھمکی میں نہیں آ رہا تو اس کے بعد اسلحہ اٹھایا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ کی ترکیب کو آزمایا اور آپ دیکھیے سامنے حنین میں کافر تھے, کون تھے, اب سرکار ان کو ڈرا کیا رہے ہیں, کیا کہہ کر ڈرا رہے ہیں, یہ کہہ کر نہیں ڈرا رہے میرے ساتھ 40,000 پیش کریں, کیونکہ ڈرانا اس کو کافروں کو اس چیز سے ہے کہ جس سے کافر ڈرے, جس سے کافروں کو واقعی میں ڈر لگے. سرکار نے نہیں کہا کہ بھاگ جاؤ میرے سامنے سے, میرے پاس 40,000 مرد ہیں, میں گویا کہ تمہیں یہاں پر سب کو قتل کر دوں گا, نہیں. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے سرکار نے گویا کہ اپنے دراز دوست کو گویا کہ ایڑی لگائی اور زبان پر ایک شیر گنگنایا, زبان پر ایک شیر گنگنایا, فضا میں تلوار کو لہراتے ہوئے میرے آقا نے سمایا انن نبی جو لا کبھی انا ابن عبد المطلب. بولیے سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری. وہ جو ملا کہتے ہیں سرکار کے والدین کا ایمان, میں نے کہا تمہارے ایمان کی کوئی خبر نہیں, محمد رسول اللہ کافروں کے منہ پر اپنے دادا کے نام فخر سے لے رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں انا نبی جو لا کبھی انا ابن عبد المطلب, میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں, اور تم جانتے ہو میں کون ہوں, انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو سرکار اسلام السلام کافروں کے منہ پر اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کر رہے ہیں, تو کافروں نے کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان پر کیوں فخر کر رہے ہیں, وہ تو ہمارے جیسے تھے اعاذ باللہ, اور وہ ان کا اعتراض تو درکنار. نبی کسی کافر پر فخر ہی نہیں کرتا, نبی کسی کفر اور جہالت کی چیز پر فخریہ جملے نہیں کہتا. یہاں پر سرکار نے جو فخریہ جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ اپنے دادا کی نسبت سے, ایک طرف اپنا اظہار نبی کے ہونے سے کیا ہے اور ایک طرف حضرت عبد المطلب سے کیا ہے. موازنہ دیکھیں آپ شعر کا, شعر کے دونوں حصے آپ دیکھیں کہ انن نبی جو لا کبھی, صحیح بخاری میں شعر لکھا ہوا ہے, کتاب الجہاد کے اندر, کتاب المغازی کے اندر, صحیح مسلم میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. نہ جانے یہ کیا بخاری کے ختم کرتے ہیں, پوری کراچی میں پوسٹر لگتا ہے ختم بخاری ہو رہا ہے, تو ہم نے کہا صرف بریانی ہے, پلاؤ ہے, چندہ ہے, یا کچھ بخاری میں جو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب دیکھیں صحیح بخاری کتاب المغازی میں روایت موجود ہے, نبی پاک نے یہ شعر ایک شعر پڑھا جس کے دو مصرے ہیں کہ ارے نبی جو لا کبھی انا ابن عبد المطلب, کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں, اور تم جانتے ہو کہ میرا منصب اللہ کا نبی ہونا ہے, میری ذات کا ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ سرکار علیہ السلام نے کافروں کے منہ پر اپنا تعارف جہاں نبوت سے کیا ہے وہاں حضرت عبد المطلب سے کیا ہے. تو اندازہ لگائیے سرکار کو اپنے دادا کے ایمان کتنا پیارا ہوگا, کتنا مقبول ہوگا, اور سرکار کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کتنے پکے موحد اور مومن ہوں گے کہ جن کے لیے فخریہ جملہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا, خاتم النبی جی امام الانبیاء کہہ رہا ہے. انبی عبد المطلب, یہاں سے ابوین کریمین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ سرکار کے والدین مومن ہیں اس لیے سرکار یہ جملہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات چلی تھی چومنے پر, تو میں اس طرف آ رہا ہوں. اب جب جنگ شروع ہوئی وہ پیچھے ہٹے, اب یہ اصحاب سمرا سمرا جماعت کے لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو اپنے چچا ہیں ان سے کہا کہ تم آواز لگاؤ زور سے, کیونکہ بکر مسلم کی شور بہت بہت سخت تھا. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آواز لگاؤ کوئی پیچھے نہ جائے, جو پیچھے چلے گا خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. تو لہٰذا کوئی میدان چھوڑ کر پیچھے نہ جائے, تمہاری موت تمہارے گھر میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے, موت تمہیں چھوڑے گی نہیں, لہٰذا خدا کی رضا کے میدان میں ڈٹے رہو, میدان جہاد کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ سردار نے کہا. حضرت عباس کو جب سردار نے حکم دیا کہ تم چیخو اور ان کو پکاؤ, تو حضرت عباس نے سردار کے سامنے زوردار آواز سے چیخا, یا اصحاب سمرا, اے سمرا جماعت کے لوگ بھاگنا نہیں لوٹ کر آ جاؤ. علماء لکھتے ہیں وہ آواز اتنی بڑی تھی, تشبیہ دیتے ہیں, تشبیہ دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں کہ وہ آواز اتنی بڑی تھی جیسا کہ چٹان گری, وہ آواز اتنی بڑی تھی کہ حاملہ اونٹنی سنتی تو اس کا حمل گر جاتا. یعنی حضرت عباس کی آواز اتنی بھاری تھی اور قد اتنا بڑا تھا کہ آپ نے اتنے زور سے چیخا تھا کہ علماء تشبیہ دیتے ہیں کس طرح چٹان زمین پر گرتی ہے, اس قسم کی آواز تھی. اور آپ کی آواز کی تشبیہ ایک یہ کہ حاملہ اونٹنی بھی اگر سن لے تو اس کا حمل گر جاتا, اتنے زور سے حضرت عباس نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ چیخا کہ تم دوڑو نہیں. پتا چلا کہ جب نبی بات نہ کر رہے ہوں اس وقت آواز بلند کرنا جائز ہے, اور جب نبی حکم دے اس وقت آواز بلند کرنا جائز ہے, لیکن جب نبی بات کر رہے ہوں اس وقت آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہم سے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو یا رسول اللہ, یا نبی السلام علیکم, مصطفیٰ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کہتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, قرآن کہتا میرے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو. یہ ان کا ایک نیا آدمی کا ڈھکوسلا ہے. یہ کہتے ہیں جی تم تو استاد رسول ہو گئے, تم تو یا نبی کہتے ہیں استاد ہو رہے. ہم نے کہا کیوں, کائی شرک کا مسئلہ تو چھوڑو, اللہ فرمانا نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو. یا تو نئے جدت والے جو ہیں, نئے نئے نا سیٹ جو آ رہا ہے وہ یہ اعتراض نہیں لاتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیے آپ یا نبی غور سے کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے تو فرمایا نبی کے سامنے چیخو نہیں آواز بلند مت کرو, اور جو آواز بلند کرے گا اللہ تعالیٰ انتہا بتانا لکمن کنا کا شروع میں اس کے عمل کو برباد کر دوں گا اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی وہ کافر ہو جائے گا. تو پتا چلا کہ تم نے نبی کے سامنے آواز کو بلند کی اور تم کافر ہو گئے. ہم نے کہا حضرت عباس کے بارے میں کیا خیال ہے, صحیح بخاری کے شروع سے حضرت عباس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور کم سے کم قرآن پر ذاتی نہ کرو, تفسیریں پڑھ لیا کرو. تمام تفسیریں لکھا ہے یہ اس وقت ہے جب سرکار کلام کر رہے ہو, اس وقت گفتگو نہ کی جائے کہ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر تمہاری آوازیں بلند نہ ہو جائے, ورنہ اگر سرکار اجازت دے دے یا سرکار خاموش ہو تو اس وقت بلند آواز سے کسی مسئلے کو بیان کرنا, یہ سرکار کے بارے میں استغاثہ کر رہا ہے, یہ منع نہیں ہے, یہ منع نہیں. اب آپ دیکھیں حضرت عباس نے جب ان کو بلایا تو وہ آ تو گئے. اب جو سفیان نے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امتحان دے رہے ہیں کہ کون لڑتا ہے, تو یہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے دوڑ لگائی اور سرکار کے سامنے آ گیا کہ مروں بھی تو سرکار کے سامنے مروں. صرف اس لیے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں سرکار کو تکلیف بہت دی, اذیت بہت دی, میں آج سرکار کی آنکھوں کے سامنے اس لیے کہا سرکار کی آنکھیں مخلصوں کو ڈھونڈ رہی ہے, اور آج سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. میں آج سرکار کے سامنے اتنے زخم کھاؤں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے جو ایمان لایا ہے منافق نہیں ہوں, میں مخلص کامل ہوں, میں مومن کامل ہوں. حضرت سفیان کہتے ہیں میں سرکار کے سامنے, اور پہلے اپنے چچا سے کہہ دیا تھا کہ حضرت عباس کیونکہ چہی کے چچا تھے, کہہ دیا تھا کہ دیکھیے میں آگے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی بتیجی ہے, میں آگے جا رہا ہوں, آپ سرکار کو ذرا میری طرف متوجہ کر رہا اور کہنا دیکھو سفیان لڑ رہا ہے حضور دیکھیے کیسا مومن ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آگے جاؤ, شہید ہو جائے تو میں دعا کروا دوں گا, ورنہ میں تمہاری طرف سرکار کی سلام سلام چشمان کرم کو پھرتا رہوں گا. اب حضرت عباس سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, اللہ اکبر, اپنے چچا کی بڑی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں. اب جب جنگ شروع ہوئی سفیان کے آگے آ گئے, اب یہ لڑ رہے ہیں اور ان کے جسم پر گویا کہ زخم لگ رہے ہیں. حضرت عباس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار دیکھیے سفیان منافق نہیں ہے, اس نے دل سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, دیکھے کیسی جمع مرضی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اللہ اکبر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان کی طرف دیکھا اور جس بھرپور انداز میں وہ کافروں کے سامنے لڑ رہے تھے سرکار کا دل خوش ہو گیا, اور سرکار کی زبان سے ایک جملہ بڑے بلند آواز سے نکلا کہ ہا باخی, یہ تو واقعی میں میرا بھائی ہے، یہ تو واقعی میں میرا بھائی ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا، کہتے میں لوٹ کر آیا اور جب میری آنکھیں سرکار کی آنکھوں سے مل رہی ہیں اس وقت سرکار نے دوبارہ یہ جملہ بیان فرمایا، ہذا اخی، ابن کثیر و تمام مفسرین لکھا کہ حضرت سفیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر گئے، فتقبل یده فتقبل رجله علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کے پاؤں کو چومنے لگے، سرکار کے پاؤں کو چومنے لگے. اور آپ کو پتا ہے چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے، چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ دل کا جھکنا جائز ہے، سر کا جھکنا منع ہے. لیکن سر کا جھکنا اگر بزرگ کی تعظیم کے لیے ہو، یعنی دس بوسی کے لیے ہو یا پائے بوسی کے لیے ہو، تو اس کو تو جائز ہے، لیکن خام خاصر کو جھکانا جائز نہیں ہے. سرکار اسلام اسلام کے قدموں میں وہ گر گئے ہیں، سرکار کھڑے ہیں اور وہ قدموں میں گر گئے. سما آپ ذہنوں میں موجود کر سکتے ہیں، چوم رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو سفیان، ابھی تو تم نے کرنا پڑا ہے، پہلے تم بتوں کو چوم رہے تھے، مجھے چوم رہے ہو، اٹھو یہ کیا کر رہے ہو، اٹھو. نہیں، بلکہ ابن کثیر یہ بات لکھتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا دیکھو کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، حضرت مولا علی آگے بڑھے اور اس کے حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا سفیان کو دیکھو جو میرے قدموں میں پڑا ہے، یہ جنتی ہے. اس وقت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر، نہ کوئی مفر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں. چومنے پر تو بے شمار روایتیں جو ہے کہ موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مقدس کو انہوں نے چوما اور سرکار نے جنت کی بشارت محمد کروا. اللہ اکبر. تو تعظیم نبوت پر یہ ایک اہم کڑی ہے کہ اللہ رب العزت خدا کے انبیاء اکرام کے لیے مقام عطا فرماتا ہے. ایک بات آخری یہاں پر عرض کروں، کیونکہ یہ بھی موضوع کبھی ہے، وقت بھی تو قریب ہو رہا ہے ہمارا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا ہوگا سورہ قصص میں، سورہ طہٰ میں اس کی بڑی تفصیل گویا کہ واضح ہو گئی. ہم بحث میں وہ بھی لائیں گے کہ نبی کو بھائی کہنا چاہیے. لوگوں کو عادت تھی کہ سب بھائی ان میں مومن میں رکھوا، سارے مومن بھائی بھائی، میں نے کہا اللہ بھی مومن ہے، اس کو بھی بھائی بولو. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. اسماعیل قتیل نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب اس نے تو اس بات کو اس انداز میں لکھ لیا کہ ہاں وہ بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. سب اللہ کے بندے ہیں، فقیہ الایمان لکھتا ہے سب اللہ کے بندے ہیں، ان کی تعظیم ایک بشر جیسی کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. یہ لفظ موجود ہے. میں نے کہا یہ اس بات سفیان کو سمجھنے کیوں نہیں آئی، یہ بات حضرت عباس کو سمجھنے کیوں نہیں آئی، یہ سارے صحابہ کو سمجھنے کیوں نہیں آئی. وہ تو اور یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تو آج ضرو ہوں جن والدے کسی کا استعمال کر رہا ہے، وہ تو کرو خوب خوب تعلیم کرو، خوب خوب اس پر گویا کہ تعریف کرو. اور حضرت امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں کہ میرے دل نے بھی یہ چاہا کہ میں قصیدہ بردہ جو لکھ رہا ہوں اس میں ایک شعر ایسا لکھوں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور آپ کے مقام کو واضح کروں. تو فرمایا کہ میں نے قلم اٹھا کر اس شعر کو لکھا اور اس کو لکھنے لگے کہ میرا علم کیا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں. تو فرمایا فمبلغ العلم ان فیہ فمبلغ العلم انہ فیہ بشر، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور آپ میرے علم کی انتہا یہ ہے کہ آپ بشر ہیں. فرمایا کہ آگے کی تشریح مجھے ذہن میں نہیں آ رہی کہ میں اس پر کیا لکھوں. فرمایا میری آنکھیں جب مدھم پڑنے لگی تو سرکار نے میرے کان میں اشارہ فرمایا کہ آگے یہ کہے کہ فمبلغ العلم انہ فیہ بشر وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، کہ ساتھ میں یہ بھی لکھ دے کہ خدا کی خلق میں آپ کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ دوسرا مصرع حضرت امام دوسری کے کانوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر فرمایا اور پہلا جملہ حضرت امام دوسری علیہ رحمت نے گویا کہ خود تحریر فرمایا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سورہ قصص میں اور سورہ طہٰ میں پڑھا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون کے دربار میں پہنچے تھے، فرعون نے آپ کو ڈرانے کے لیے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور وہ خود کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی اور یہ تھے ابو الاعلی. فرعون نے اپنا نام رکھا تھا انا ربکم الاعلی. کیا نام رکھا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی. اور یہ کہتے ہیں اپنے آپ ابو الاعلی. ہم نے کہا دیکھو فرق تو کوئی نہیں ہے جناب، ایسا نام نہ رکھو جو خدائی کا ثبوت دے رہا ہو، اعلی خدا کی ذات ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں ابو الاعلی. ہم نے کہا ابو کا مانا تو باپ کا ہوتا ہے، تو جناب اس کے پھر مانا کیا بنے گا؟ کوئی آجی انکساری والی کنیت رکھنی چاہیے، یہ تو فرعونیت والی کنیت ہے. یہ تو فرعون دعویٰ کرتا ہے، گالی نہیں ہے، فرعون دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اور صفت اعلیٰ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والا فرعون ہے، یہ پھر یہ بعد میں ابو الاعلی صاحب ہے. تو دیکھیے آپ جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، حضرت موسیٰ جب پہنچے دربار میں تو آپ کے چہرے پر اتنی حشمت اور جلال کے اثرات تھے کہ گویا کہ فرعون کانپ گیا اور اس نے سارے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ کو اپنے گھیرے میں لو اور اسے ڈراؤ. وہ ایسا احمد تھا کہ جادوگروں نے پہلے اس کی آنکھوں پر جادو کیا. وہ بنتا تھا خدا، لیکن اس کے جادوگر اس سے زیادہ تیز تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کو جادو نہیں دکھائیں گے تو یہ ہم کو مار دے گا. تو اس نے سب سے پہلے جادوگروں نے کیا کیا, فرعون کی آنکھوں کی نظر بندی کی کہ ہم پھینکیں گے رسی اس کو نظر سانپ آئے گا. اور نظر بندی میں یہی ہوتا ہے کہ جناب ایک مخصوص عمل ہے وہ کر لیا جاتا ہے, ذہن کو مسخر کر لیا جاتا ہے, روح کو مسخر کر لیا جاتا ہے, جو آپ چاہتے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے. تو یہ بنے تھے صاحب خدا, لیکن ان کے بندے اتنے تیز نکلے کہ انہوں نے جناب اس کے جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اس کی آنکھوں پر جادو کیا اور پھر اپنی ساری کے ساری رسیاں لے کر پہنچ گئے اور یہ خوشی سے دیکھنے لگا کہ اوہ میرے سارے جو سجدہ کرنے والے بڑے کامل ہیں کہ انہوں نے تو آج اتنا بڑا سورہ جواب کر لیا ہے کہ موسیٰ اس کو کیا جواب دے گا. اللہ اکبر. سورہ طہٰ کے اندر آیت نمبر 63 پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چادر جو سفر سے آنے کے بعد آپ نے چہرے بجا لی تھی دھول مٹی کے لیے, جب آپ اس کو اٹھا کر اپنے امامے پر لی تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر سارے جادوگر مبہوت ہو گئے. آپ کے چہرے کے جمال اور وجاہت اور جرالت کے گرانے کو دیکھ کر سارے جادوگر مبہوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے رسیوں کو پیچھے کیا اور ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ کو نبی سمجھ کر نہیں ظاہری بزرگی کو دیکھ کر اور اپنی زبان سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. حضرت پہلے آپ کچھ دکھائیں نہیں, ہم پہلے آپ کچھ دکھائیے, پہلے آپ کچھ دکھائیے. تو یہاں پر دیکھیے جادوگروں نے صرف حضرت موسیٰ کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر ان کے زبان سے کیا نکلا کہ نہیں اول یہی ہے, تو لہٰذا ہم پہلے آپ کچھ دکھائیں یا ہم. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پہلے تم دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں بھیجی, حضرت موسیٰ نے اپنا آسا بھیجا, وہ رسیاں ان کی صاف بن گئی, حضرت موسیٰ کا آسا جو تھا وہ اجتہا بن گیا اور اس نے ساری رسیوں کو نگل گیا. یہ سارے جادوگر دیکھ رہے تھے کہ یہ تو فرعون تالیاں بجا رہا ہے لیکن یہ احمق ہے, اس لیے کہ یہ رسی تو رسی ہے, یہ تو جادو سے ہم نے اس کی آنکھ کے سامنے سانپ بنایا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے نبی نے جو آسا پھینکا ہے وہ لکڑی واقعی میں سانپ بن گئی ہے. معجزے اور جادو میں یہی فرق ہوتا ہے, جادو میں نظر بندی کر دی جاتی ہے لیکن معجزے میں شے کی اصل جن تبدیل ہو جاتی ہے. یہ معجزے کی حقیقت ہے. انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کو لکڑی کے اندر اللہ نے رب و ریشہ اور گوشت پوش پیدا کر کے اس کو سانپ بنا دیا ہے. وہ آگے گر گئے اور اس نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. یہاں پر حضرت امام راجمان نے قطب میں لکھا کیا بات تھی, فرعون نے ایمان نہیں لایا, یہ ایمان کیسے لے آئے؟ فرمایا ان کا وہ جملہ دوبارہ پڑھو کہ پہلے آپ کو دکھائیے ہم. تو فرمایا حضرت موسیٰ کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر جو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ کی ظاہری بزرگی کا احترام کیا, رب کریم کو یہ پسند آ گیا اور اللہ نے ان کے دل سے کفر کو ختم کر کے ایمان ڈال دیا. تو یہ ہے تعظیم نبوت کہ جناب فرعونوں نے نبی کا ظاہری ادب کیا, اللہ رب العزت نے ان کے دل سے سیاہی کفر کو ہٹا کر ان کے دل میں ایمان کو ڈال دیا. اللہ اکبر. آخری میں چلتے ہیں مدت سے چند منٹ ہمارے سامنے رہ گئے, آنے والے درس میں گویا کہ اس کی تفصیل پیش کریں گے اور ایک خاص ٹاپک اس پر لائیں گے کہ جناب نبی کو بھائی کہنا جائز ہے کہ نہیں, کہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود ہے, ایسی کوئی احادیث موجود ہے. ہمارے پڑوسیوں کو اپنی دلیلوں پر بڑا ناز ہے, میں پوری بہت اسٹڈی روم کے لے کر یہاں پر آیا ہوں, تو لہٰذا اس پر تجزیہ کریں گے اور دیکھیں کہ جناب اس میں کیا دلیلیں ہیں ان کے پاس کہ جس سے وہ منہ چڑھا کر قاضی حسین کو تو بھائی نہیں بولتے نبی کو بھائی کہنے کے چکر میں. العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. تو دیکھیں کہ جناب ان کے پاس ذرائع کیا ہے, آنے والے درس میں تشریح کریں گے. لیکن یہاں تک آپ نے اس بات کو دیکھا اور مجھے چند بھائیوں نے کہا کہ تعویذ پر بھی کچھ ہو جائے, تو میں انشاءاللہ جب عظمت اور تبرک کی بحث کروں گا تو اس میں تعویذ کی شرعی حیثیت ہے, کیونکہ ہمارے علاقوں میں چند پمفلیٹ بانٹے گئے تعویذ لکھنا شرک, تعویذ بنانا حرام, اس پر گویا کہ مغلدات صحابہ کی طرف غلط روایت منسوخ کی گئی. انشاءاللہ ڈاکٹر عثمانی کے پورے رسالے کا جواب آپ کو اس کے ضمن میں یہاں پر میں پیش کروں گا, جس میں تعویذ لکھنا اور جس صحابہ نے تعویذ سے منع کیا وہ کس قسم کے تعویذات تھے, اس کی شرعی حیثیت کیا تھی. انشاءاللہ لذیذ وہ دم کرنا اور گویا کہ گرہ لگانا اور اسی طرح جناب تعویذات کے نقوش لکھ کر دینا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کل جو ہم نے درد لیا تھا وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے دیا کہ وہ قرآن زیادہ پڑھے, لیکن یہ بات کہ تعویذ کی شرعی حیثیت تو ہے, اس پر اگر کوئی ضرب لگائے گا تو مومن کے یہ حق ہے, اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت نے مومنین کے شفا بنایا ہے. حضرت محترم جہاں تک کہ تعظیم کا ایک مختصر سا فلسفہ, وقت کی قلت کی بنا پر تیزی سے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے کہ تحقیق اور تقریب کے اندر جمع کر لیا جائے. اسی نوعیت کے ساتھ اب تعظیم پر آپ نے فضیلت سن لی, خدا کا حکم بھی سنا تو ہمیں آج دن شاعر کہ جو ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کا دل متقی ہے اور وہی مومن و کامل ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تعظیم کیا ہے تاکہ پھر آنے والے درس میں ہم اس کی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ہم سے کہتے ہیں جی تم تو عبادت کرتے ہو. ہم نے کہا کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو کہا مزاروں پر جاتے ہو, الٹے پاؤں آپ کے ساتھ ہو, ہاتھ باندھتے ہو, یہ تو عبادت کرتے ہو, یہ تو عبادت کا طریقہ. ہم نے کہا عبادت کا طریقہ؟ بولے ہاں عبادت کا طریقہ. میں نے کہا تو میرے سامنے جو کھڑا ہے یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے, اس لیے کہ سمی اللہ علیہ حمیدہ میں جو بندہ کھڑا ہوتا تو دونوں ہاتھ اس کے لمبے ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی نماز کا طریقہ ہے. جس جائی سے آپ سوال کر رہے ہیں یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے. اگر وہ بیٹھ کر بول رہا ہے تو پھر تو یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے. اس لیے تیار کرتے ہوئے بندہ دو دانوں بیٹھتا ہے. تو یہ خدا کے سامنے جو بیٹھنے کا طریقہ تو ہمارے سامنے کر رہا اور پھر ہمیں مشرک کہہ رہا ہے حالانکہ خود وہ عمل کر رہا. تو آئیے اس فصل کو دیکھتے ہیں کہ تعظیم کیسے ہے. اس پر دو جملے سماعت فرما لیجیے. تعظیم کہتے ہیں تمام تاریخ کی کتابوں میں, تاریخات کی کتابوں میں, عربی کے قرآن کے موصول جن کے معنی لاینحل ہے, جس کا حل کرنا ضروری ہے, بغیر تاریخات, بغیر ڈکشنری, بغیر گرامر کو دیکھ کے دیکھ کر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. اس پر علامہ سید میر شریف الدین جرجانی کی کتاب التاریخات, علامہ امام راغب اصفہانی کی المفردات القرآن, گویا کہ بین دلیل ہے پورے تعظیم کی تاریخ کی کہ اقصا غایت الخضوع والتذلل, انتہائی درجے کی عاجزی کا نام تعظیم ہے. انتہائی درجے کی عاجزی کا نام تعظیم, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسی سے عبادہ یعبدو سے اگر یعبدو سے اگر ہم چلیں اور عبادت کی تعریف دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ آتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا اقصا غایت الخضوع والتذلل, کہ اقصا غایت الخضوع والتذلل کہ جناب انتہائی درجے کی عاجزی کے سارے کرام عبادت ہے. اب عبادت کی بھی وہی تعریف ہے اور تعظیم کی بھی وہی تعریف ہے. اب دیکھیں عبادت اور تعظیم دونوں کی وہی تعریف ہے, ہیت بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ خدا کو سجدہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تھا کہ نہیں کیا؟ تو عبادت کی. اب وہی ہیت ہم کر رہے ہیں خدا کے ساتھ اور وہی ہیت فرشتوں نے کی ہے حضرت آدم کے ساتھ. لیکن سارے مولوی صاحب یہی کہیں گے اس پر کہ جناب یہ تعظیم ہے. ہم نے کہا یہ کیسے تعظیم؟ اگر ہم مدار پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ عبادت بن جاتا ہے. اور فرشتے اگر شریف شریف پورا کے پورا سجدہ کر ڈالیں تو اس کو گویا کہ آپ عبادت نہیں کہتے, تعظیم کہتے ہیں. اب آپ خود دیکھیے حضرت جبریل امین جو حدیث جبریل سے بخاری مشہور ہے, سرکار اس وقت سلام کے پاس آئے اور سرکار کے سامنے ایسے ادب سے بیٹھ گئے جس طرح بندہ تیار کرتا ہے نماز کے لیے. دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور سرکار اس وقت اسلام سے گفتگو کرنے لگے. تو یقیناً اگر یہ حجت ہم اگر نماز میں رکھیں تو عبادت ہے. یہ یہاں عبادت کیوں نہیں بن رہی؟ ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں مسجد حدیبیہ کے اندر, تو یہ سجدہ عبادت ہے. فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے کی حرکت تو وہی ادا وہی ہے, عبادت کیوں نہیں؟ ہم اگر داتا کا نام لیں اور اللہ کا نام لیں تو کہتے ہیں دونوں برابر. تو ہم نے کہا یہ دونوں سجدے کیوں نہیں برابر؟ یہ دونوں ہیت جبریل والی اور نماز والی برابر کیوں نہیں؟ اب تعظیم کی بھی وہی تعریف ہے کہ انتہائی درجے کی آدمی کا نام, اپنے آپ کو کسی ذات کے سامنے گھٹیا بنا دینا یہی تعظیم ہے. اپنے آپ کو کسی ذات کے سامنے گھٹیا بنا دینا یہی عبادت ہے. تو آج تک مناظروں میں جب بھی الزام اہل سنت پر ہوتا ہے تو اہل سنت کے مخلصین اپنے فریق کے مقابلے سے شری ادبن یہی عرض کرتے ہیں کہ مولانا آپ کس ساری پرانی آیت جو آپ نے پڑھی ٹھیک ہے, آپ صرف عبادت اور تعظیم کی تعریف فرما دی, تعریف کر. اور ایسے بے شمار مناظرے موجود ہیں کہ جس میں حضرت نے آئے بائیں شاید ہوتی لیکن تعریف نہیں کی. لیکن میں آپ کے سامنے تعریف کر دیتا ہوں کہ تعظیم کی تعریف اور عبادت کی تعریف ایک ہی ہے, انتہائی درجے کی آجزی کا نام. لیکن فرق کیا ہے کہ اگر ہم اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھیں تو وہ تعظیم ہوتی ہے, خدا کے سامنے باندھے تو عبادت ہوتی ہے. ہم یہاں پر مسجد میں سجدہ کریں تو عبادت ہوتی ہے, حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا وہ تعظیم ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ حکیم الامت شیخ الاسلام ابن تیمیہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد صدیق علیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ بالغات کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی, فرمایا کہ جناب نیت ہے انسان کے دل کی. نیت ایسی چیز ہے جو فرق کرتی ہے تعظیم اور عبادت کے اندر, کہ بندہ جب کسی مخاطب ذات کے سامنے گویا کہ اپنے آپ کو آج کی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے اور سامنے والی ذات کو خدا نے خدا کا بندہ سمجھتا ہے تو یہ انتہائی درجے کی آدمی تعظیم کرا پائے. اور یہی انتہائی درجے کی آدمی کسی ایسی ذات کے سامنے کرتا ہے جسے وہ خدا سمجھتا ہے, واجب الوجود سمجھتا ہے, اپنا مالک و مختار سمجھتا ہے, مستقل ذات سمجھتا ہے, تو اب یہ انتہائی درجے کی آدمی تعظیم نہیں بلکہ عبادت کہلائے گی. تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہر عبادت تعظیم ہے, لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں. ہر عبادت تعظیم ضرور ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی جا رہی ہے اور جس طرح کے گویا کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جا رہی ہے اور اللہ کے نبیوں کی تعظیم. تو رب کریم نے خود اس کو بارہا واضح کیا کہ فرعونیوں کو بھی دیکھیے جو اسلام مل رہا ہے وہ نبی کی تعظیم کے ذریعے مل رہا ہے. اور قرآن کی سے ہی پہلے آپ نے سارے پاس آئے پڑھ لی ہے کہ جس میں تعظیم کے طریقے ہیں وہ کہیں جناب ایسی تعظیم ہو جس سے خدائی کا تصور پیدا نہ ہو. ہم کا وہ کیسی تعظیم ہوتی ہے جس سے خدائی کا تصور پیدا نہیں ہوتا؟ وہ کہتے بس جی جناب یہ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی تعظیم کے طریقے نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا عروہ بن مسعود مسلمان اس چیز سے ہوئے, وہ جب لوٹ کرائے, کل انشاءاللہ سنیں گے آپ اس کی تفصیل, حدیبیہ سے جب لوٹ کرائے ابو سفیان سے کہنے لگا کہ میں تو سب سے بڑا ماہر تھا اور میں یہ کہتا ہوں ان سے لڑنا نہیں, اس لیے کہ محمد عربی علیہ السلام اخلاق کے بہت بڑے پیغمبر ہیں اور شرافت کے بہت بڑے پیغمبر ہیں. وہ جہاد کرنے نہیں آئے, لڑنے نہیں آئے, وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور میں تو ان سے متاثر ہو گیا ہوں اور تمہارے منہ پر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد رسول. اب دیکھیں وہ اسلام لے آئے. ابو سفیان نے پوچھا کس چیز سے مسلمان ہو گئے؟ کیا ان کی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر, روزے دیکھ کر, امامے دیکھ کر, چہرے دیکھ کر؟ یقیناً یہ بھی مسلمان ہونے کا طریقہ ہے, لیکن وہ جس طریقے سے مسلمان ہوئے ہیں وہ اس سے ذرا مختلف ہے. فرمایا میں نے ان کو ایسا عادت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے کہ واللہ وفد تو ملوکن کثیرت, واللہ وفد تو ملوکن کثیرت, وفد تو کہہ کر وہ کسرا و نجاشی مار آئے کو یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ. صحیح بخاری موجود ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاسوس بن کر گیا ہوں, لیکن کسی دربار کے اندر میں نے ان کے خادموں کو ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کہ محمد عربی کے غلاموں کو محمد عربی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. اب کیا تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تم نے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے, یہ تعظیم کرتے بس یہی ہے, بس لال محمد رسول اللہ, یہی نبی کی بڑی تعظیم ہوتی ہے. بس گاڑی رکھ لی جائے سنت پر عمل ہو گیا ہے, یہی بڑی تعظیم ہوتی ہے. نمازیں پڑھ لی جائے یہی تعظیم. ہمیں تو یقین یہ تعظیم ہے کہ یہی تعظیم نہیں ہے. ہمیشہ اپنے نبی کی تعریف میں بھی یہ ڈھکوسلا دیا تھا کہ نبی کا کام پیغمبر. میں کہ نبی پیغمبر ضرور ہے, کہ پیغمبر ہی نہیں ہے, صرف پیغمبر. ہمیشہ آپ ایک میں فصل کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم تو یہی ہے, داڑھی رکھ لیں, نمازیں پڑھیں, سنتوں پر عمل کریں, دین کی تبلیغ کریں, یہ سب سے بڑی تعظیم ہے. میں کہا بالکل یہ تعظیم ہے. کیا یہی تعظیم ہے؟ اگر یہی تعظیم ہے تو اللہ بھی مسعود اس سے تو متاثر نہیں ہو رہے. وہ تو اسلام لائے کس چیز سے؟ فرمایا کہ میں نے محمد عربی علیہ السلام السلام کے غلاموں کو دیکھا کہ وہ کیسی تعظیم کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ نبی لعاب پھول زمین پر پھینکتے ہیں تو ہتھیلیوں کو روک لیتے ہیں, اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, جو وہ اپنی زلفوں کو کٹاتے ہیں تو کوئی بال زمین پر گرنے نہیں دیتے. مجھے بتائیے, یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر سلام کرنا, یہ قرآن نے کون سی تعظیم کا طریقہ دیا؟ یہ میلاد میں جلوس نکالنا, یہ قرآن میں کون سی تعظیم کا طریقہ آ گیا؟ میں نے کہا مجھے ذرا بتائیے, صحابہ سے اگر آپ پوچھیں کہ نبی کی تو تعظیم کی بات تو کر دیجیے اللہ نے کہ لعاب زمین پر گرے تو گرنے نہیں دینا, یہ قرآن میں کہا آ گیا؟ یہ بال جب نبی کٹوائے تو جناب زمین پر نہ گرے اس کو محفوظ کریں, یہ قرآن میں کہا آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائے تو پانی کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ جناب اس کو اپنے جسم پر مچ کر لیا جائے, تو یہ کہاں پر آ گیا؟ اپنے گھر کے برتنوں میں پانی, صاف پانی بھر کر لے جائے اور نبی کا ہاتھ اس پر لگوائے, ڈبوائے, ویسا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے, لیکن جب نبی سے ڈبواتے تو صحابہ کہتے ہیں شفا ہے. تو یہ قرآن میں کہا آ گیا؟ وہ کہتے کہاں آ گیا. میں نے کہا میں مجھ سے پوچھوں, میں بتاتا ہوں کہاں. قرآن میں آیا ہے وہ تو روح و روح, میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. اب جس کو خدا جتنی روشنی دے گا وہ تعظیم کے دریچے اس کے اتنے کھلتے چلے گا, اتنے کھلتے چلے. اگر لکیر کے فقیر بن کر بیٹھ جاؤ تو جناب پھر تو کچھ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. تعظیم میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا بنانا ہے اور سامنے والے کو خدا نہیں کہنا, یہ ہے تعظیم. اور سرکار کے متعلق یہی عقیدہ ہے جہد کا کہ نہ خدا کہنا ہے یہودیوں کی طرح, نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے, اور نہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح خدا کہنا ہے, نہ عیسائیوں کی طرح خدا کا بیٹا کہنا ہے, نہ ان خارجیوں کی طرح اپنے مثل بشر کہنا ہے. یہ ان خارجیوں کو بھی دیکھیں اور یہودیوں کو بھی دیکھیں, یہ دونوں شکوں کے درمیان رہ کر جو کہنا ہے کہہ ڈالیے, جو تعظیم کرنا ہے کہہ ڈالیے. یہ خدا کو یہی مقبول ہے. ان خارجیوں سے بھی خدا ہم کو بچائے اور یہودیوں سے بھی اللہ ہم کو بچائے. اور تعظیم نبوت اور تعارف نبوت کے اس پیغام کو عام کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق فراہم فرمائے. کل کا درس ہم نے آپ کے سامنے منصب نبوت کے حوالے سے دیا, آج کا درس نہیں بلکہ یہ تو محض تعارف ہی تھا. کل سے انشاءاللہ اس کے دلائل کی طرف ہم چلیں گے, شرعی حجت کی طرف چلیں گے. صرف آپ اس تعظیم کی تعریف کو خدا کے واسطے یاد رکھ لیجیے گا. آپ کو اکثر لوگ چھیڑتے ہوں گے, یہ چنتے کون کیوں ہو, یہ تو اللہ کا نام کیوں آ جاتا ہے, یہ تو عبادت ہوتی ہے, اور آپ اس پر چن لیتے ہو. اس کو روک کر پوچھے عبادت کہتے کس کو مانا تھا, یہ تو بتائیے عبادت کہتے کس کو ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے, نماز کو صحابہ سے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کی عمر کی نماز تو یہ کہ سرکار نے فرمایا مومنین کو یہ پردہ تو ہٹاؤ, یہ پردہ ہٹایا اللہ اکبر, سرکار علیہ السلام نے شہر مقدس باہر نکالا, حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے, کتاب الصلاۃ بخاری شریف. صحابہ کہتے ہیں ہم ترچی آنکھوں سے سرکار کو دیکھنے لگے, ترچی آنکھوں سے سرکار کو. اگر یہ ملا ہو تو شرک کا فتوا دے دیتے, لیکن اس وقت عمر بھی موجود تھے, اس وقت علی بھی تھے, اس وقت خالد بن ولید بھی تھے, اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا محتشم اور غیرتی صحابی بھی موجود تھا. عبداللہ بن ابی نہیں بول سکا تو یہ کیا بولیں گے اس کو؟ اللہ اکبر. تیرچی آنکھوں سے صحابہ دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر. دیکھنا اتنا صاف ہوا کہ صحابہ خود بولتے ہم نے کیسا دیکھا. فرمایا ہم اپنی تیرچی آنکھ, صحیح بخاری کتاب سنا, ہم اپنی تیرچی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے سرکار کا چہرہ کھلا ہوا قرآن میں. یہ کیفیت صحابہ کی کیا ہوئی ہوگی آپ ذرا محسوس کریں کہ سینہ قبلے کی طرف ہے اور آنکھیں مصطفیٰ کی طرف ہے. اسی کو مفتی احمد یار خان نے میرے رحمت سے فرمایا کہ سر جھکے حرم, سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ, سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ. ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں کیا. اور آلہ حضرت یہی کہتے ہیں کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ در ان کو روانہ, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اس لیے کہ جناب جب تک دل کا سجدہ دربار کے سالف میں نہیں ہوتا اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں سر کا سجدہ قبول نہیں ہوتا ہے. کیونکہ سجدہ کا معنی ہے اپنے آپ کو جھکانا. جب تک دلی طور پر بندہ اپنے آپ کو سرکار کے سامنے نہیں جھکائے گا تو یہ سر قیامت تک ہی جھکتا ہے, خدا اسے سجدوں کو قبول نہیں کرتا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں دل کا سجدہ کرنے کی توفیق مرحبا فرمائے, اتباع حقیقی کرنے کی توفیق مرحبا فرمائے. تعارف نبوت ایک جذبے اور ایک اہمیت کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا ہے. ہمارا مقصد کسی پر لان تان جراح تعبیر کرنا نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ خود تعارف نبوت کے سارے گوشوں سے ہم واقفیت حاصل کریں اور اس پیغام کو لے کر اٹھے اور کائنات کے چپے چپے میں نبی کی خوبصورت صورت, نبی کی خوبصورت سیرت, نبی کی خوبصورت مزاج, نبی کا خوبصورت منصب, بچے بچے جوان بوڑھے سب کو بتائیں تاکہ ہم سے اللہ یہ کام لے لے کہ ہم کائنات میں گھوم گھوم کر تعارف نبوت کریں. تعارف نبوت کے اور سب کی زبان پر یہی جاری کریں کہ سب اپنا وظیفہ بس یہی بنا لیں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا گیا رکے کام لاری الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سر کو جھکا لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, اجابت کے لیے شعر پڑھ لیجیے کہ جو حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے باقی تمام مسائل اور باقی تمام مسائل کو حل فرمائے, کاروبار علم عمر میں برکت عطا فرمائے, دونوں جہان کی وسعتیں نصیب فرمائے. زلزلہ جو آیا ہے ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ رب العزت متاثرین کو صبر جدید عطا فرمائے, جو انتقال کر گئے انہیں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے, جو مسلمان ان کے ساتھ معاہدت کر رہے ہیں مولا کریم ان کے مال میں مزید برکت, ان کی غیرت میں مزید برکت, ان کی حیا میں مزید برکت عطا فرما, ان کے حوصلے میں مزید برکت عطا فرما, ان کے مال میں دونوں جہان کی دولت میں مولا کریم برکتیں اس عطے نصیب فرما, جو دعائیں ہم نے کی اسے قبول فرما, جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما, جو کرنی تھی اور ہمارے لیے برکت تھی لیکن تیرے علم میں ہے مولا کریم اسے بھی قبول فرما. تیری شان ہے جن اللہ یشاء نسبت, تجھ سے چاہتا ہے مٹ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. مولا کریم ہم سے, ہمارے بچوں سے, تمام مسلمانوں سے, قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری نسلوں سے بدبختی کو مٹا کر ان تمام کو شہیدوں میں شمار فرما. سر جھکا لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, گنبد خضرا کا تصور کریں. کاش غزوہ حنین کا تصور آپ کے دل و دماغ اور میرے دل و دماغ پر طاری ہو جائے. حضرت سفیان کا سرکار کے قدموں میں گرنا اور پاؤں مبارک کو چومنا جتنا بہترین سے بہترین, خوبصورت سے خوبصورت جسم تصور کر سکتے ہیں, اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک کا تصور کیجیے اور مل کر محبت سے پڑھیے. مولایا تمام مسلمان کی مغفرت اور اپنی مغفرت کی نیت کرتے ہو پڑھیے. وغفر لینا شیر ہا وغفر لے قارے ہا وغفر لے سامعے ہا وغفر لے قارے ہا سأل تو کر خیرا یا دل جودی والکامی مولایا آمین آمین آمین یا رب العالمین. بحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وبحق ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.